افسون گره چشمای منای چشمای جادو جادو گره گیسو گیسوی تو آرامش این دستای بیرسو آهای دختر آفتاب شبها که موهات میریزه رو بالش مهتاب بیخواب تو این پنجره ها با چشمای بیتاب آهای ساعت بیدار آهای ضربه تکرار از نو بسازه